Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 dzień sierpnia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W związku z niepełną sytuacją za wschodnią granicą w Czarnej Białostockiej powstanie nowa jednostka wojskowa. Pierwsi żołnierze mają pojawić się w niej jeszcze w tym roku. PiS proponuje, by w jesiennym referendum została poruszona kwestia wieku emerytalnego. Iga Świątek niestety odpadła w półfinale tenisowego turnieju WTA w Montrealu. O sporcie będziemy mówić tuż po serwisie. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział w Jarełówce na Podlasiu, że granica wschodnia Polski jest zagrożona, a rząd reaguje wobec tego zagrożenia adekwatnie. Przemawiając wśród żołnierzy, którzy wzmacniają ochronę pogranicza z Białorusią, Mariusz Błaszczak mówił o stałym nacisku ze strony naszego wschodniego sąsiada. Minister poinformował, że granica zostanie wzmocniona o kolejnych żołnierzy. W kilkunastu bazach w województwie podlaskim nieopodal granicy już stacjonują albo bardzo niedługo będą stacjonowały oddziały Wojska Polskiego z 6 brygady, z 12 brygady, z 17 brygady, z 25 brygady, także z 1 brygady lotnictwa wojsk lądowych, z 21 brygady, która ma na swoim wyposażeniu również bezzałogowce. Szefman dodał, że w Czarnej Białostockiej powstanie taktyczne centrum szkolenia dla potrzeb Dywizji Piechoty Legionów. Centrum ma być budowane od podstaw. Pierwsi żołnierze mają się tam pojawić do końca roku. Podczas referendum, które odbędzie się razem z wyborami parlamentarnymi 15 października, jedno z pytań będzie brzmiało. Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn? Poinformowała o tym rano europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło. Była szefowa rządu nawiązała do tej kwestii podczas późniejszego spotkania z mieszkańcami Spytkowic pod Wadowicami. Jak tłumaczyła, PiS nie zgodzi się na to, by wiek emerytalny został podniesiony. Każdy z Państwa będzie miał prawo wyboru, bo tak dzisiaj jest. Jeżeli kończysz 60 lat, jesteś kobietą, masz prawo przejść na emeryturę. W przypadku panów 65. Jeżeli chcesz dłużej pracować, masz siłę, uznajesz, że to jest dla ciebie dobre i korzystne, masz do tego prawo. Ale jeżeli nie masz sił i nie chcesz już dłużej pracować, przechodzisz na emeryturę i masz do tego prawo. Dajemy Polakom wybór. Podczas referendum Polacy odpowiedzą na 4 pytania. Pierwsze z nich będzie brzmiało, czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw. Kolejne zostaną ogłoszone w najbliższych dniach. Teraz w tym serwisie szokujące doniesienia z Ukrainy. Jak informuje nasz dziennikarz Maciej Jastrzębski, rosyjscy agresorzy na okupowanych terenach tworzą centra tortur. Jako katownie wykorzystują pomieszczenia lokalnych firm, szkół czy administracji państwowej. We wrześniu Moskwa chce tam zorganizować wybory lokalnych władz. Takie działanie, w świetle prawa międzynarodowego, jest nielegalne i zostało uznane za zbrodnię wojenną. Według agencji Ukrinform w obwodzie chersońskim powstały nowe więzienia. W obwodzie zaporowskim utworzone zostały areszty śledcze w biurach lokalnej firmy i akademiku. Mieszkańcy Mariupola alarmują, że okupant zatrzymuje ludzi, a ci później przepadają bez wieści. Petro Andruszczenko, który doradza lojalnemu wobec Kijowa merowi miasta, poinformował, że w ostatnim czasie agresor aresztował około 10 tysięcy osób. Miejsce ich pobytu nie jest znane. Radna z Mariupola Kateryna Suchomlynowa powiedziała Polskiemu Radiu, że tego typu działania mają związek z deportacjami. W jej ocenie Moskwa chce, jak w czasach stalinowskich, wymienić nielojalnych mieszkańców na zajętych terenach na Rosjan lojalnych wobec reżimu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega, że pluszowe zabawki gęsi, które można kupić na straganach z wakacyjnymi pamiątkami w całej Polsce, mogą być niebezpieczne dla dzieci. Zagrożenie mogą stanowić takie elementy jak słabe szwy, dające dostęp do wypełnienia pluszaka, mówi wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej w Olsztynie Krzysztof Wojciechowski. Gąski, białe, z żółtymi dzióbkami, a one mają suwaczek, pod suwaczkiem znajduje się wypełnienie, a co będzie, jak to dziecko weźmie to wnętrze i sobie otworzy ten zameczek. Nie wolno takiej zabawki sprzedawać, taka zabawka z wnętrzem, z dostępnością takiego wnętrza jest niedopuszczana do sprzedaży. Może być, suwak mógł być, wystarczy, że jest zaszyty, że wnętrzu jest jakiś jeszcze pokrowiec. UOKiK i Kraci, by zawsze sprawdzać także instrukcje obsługi i informacje umieszczone na metce. Niektóre przedmioty są nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce czas na sport, Krzysztof Łeniewski. Niestety Iga Świątek nie zagra w finale turnieju WTA 1000 w Montrealu. Przegrała 2-6, 7-6 i 4-6 z Amerykanką Jessicą Pegulą. Szkoda, bo w decydującym secie prowadziła już z przewagą przełamania 4-2 w gemach. Ale taki jest sport, taki jest tenis, nie zawsze da się wygrywać. Jessica Pegula jest pierwszą Amerykanką, która ma szansę wygrać WTA 1000 w Kanadzie, odkąd Serena Williams triumfowała w 2013 roku, przypominają media w Stanach Zjednoczonych. To było wielkie zwycięstwo Jessie nad światową liderką WTA. Pegula stara się o pierwszy turniejowy triumf w tym roku. Na gorąco zaraz po ostatniej piłce podsumowali amerykańscy komentatorzy telewizyjni. Dodali oni, że Iga Świątek też nie ma powodu do narzekań. Przede wszystkim utrzyma pierwsze miejsce w rankingu WTA i podkreślali, że Polka dopiero pierwszy raz w karierze zagrała w kanadyjskim turnieju w półfinale. W decydującej partii najpierw rozpędziła się Iga Świątek, która objęła prowadzenie 4-2. Potem jednak na finiszu zdecydowanie przyspieszyła Jessica Pegula i ostatecznie wygrała 6-4 i cały mecz. To był jej finisz. Awansowała właśnie do swojego trzeciego finału rangi WTA 1000 w karierze. Pisze na gorąco strona tenis.com. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Przed US Open Świątek i cała światowa czołówka zagra jeszcze po niedzieli w turnieju w Cincinnati, już w Stanach Zjednoczonych. Finałową przeciwniczką Peguli w Quebecu będzie lepsza z pojedynku Jeleny Rybakin z Kazachstanu z Rosjanką Ludmiłą Samsonową, lepszą dwie rundy wcześniej od Białorusinki Aryny Sabalenki. Z Montrealu do Rygi, nieco ponad 6 tysięcy kilometrów na wschód. Tu klasę i plecy rywalom pokazał znów Bartosz Zmarzlik. Wygrał Grand Prix Łotwy, 7. rundę żużlowych mistrzostw świata i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu. Ta opinia o tym, że jest takim ghostem, czyli tym, który tutaj jest na czele dyscypliny, się potwierdziła mimo niezbyt udanej rundy zasadniczej i gdzieś tam wyboru jako ostatnia, właściwie bez wyboru w wyścigach półfinałowych, to te ostatnie dwa wyścigi rozegrał w taki sposób, że możemy się cieszyć z kolejnego wygranego Grand Prix przez Polaka. Mówił żużlowy ekspert Rafał Lewicki. Drugi był dziś Szwed Fredrik Lindgren, trzeci Słowak Martin Waculik, 10. Maciej Janowski, 13. Patryk Dudek. Teraz już piłka i PKO Ekstraklasa. Za nami 3 dzisiejsze mecze. W najciekawszym derbach Łodzi, rozgrywanych na poziomie Ekstraklasy po 11-letniej pauzie, Widzew pokonał u siebie ŁKS 1-0. Mecz, a właściwie końcówka, miała swoją temperaturę. Spotkanie zostało przedłużone aż o 16 minut. Na 6 minut przed ostatnim gwizdkiem sędziego czerwoną kartkę obejrzał Luis Silva z Widzewa. Goście nie zdołali jednak doprowadzić do wyrównania. Wcześniej Stal w Mielcu 3-1 pokonała Śląsk Wrocław, a Korona w Kielcach 0-1 uległa Górnikowi Zabrze. Dla gości to pierwsze punkty w sezonie. Przede wszystkim brakowało nam punktów w tabeli. Dzisiaj na pewno najważniejsze były punkty. Natomiast odnieśliśmy to zwycięstwo w słabym stylu. To nie jest to, co chciałbym, aby Górnik grał. Na pomeczowej konferencji prasowej w bawełnę nie owijał trener gości Jan Urban. Rozgrywki krajowe zamieniamy na te najbardziej prestiżowe na świecie. W ten weekend wystartowała na Wyspach Brytyjskich Premier League i w dzisiejszych ciekawszych spotkaniach Arsenal wymęczył 2-1 na Emirates z Nottingham Forest. Dla odmiany Newcastle aż 5-1 rozbiło Aston Villa z Matty Cashem na prawej obronie. W Niemczech w Bundeslidze pierwsza kolejka za tydzień. Preludium był krajowy Super Puchar, a w nim Bayern Monachium dostał lekcję futbolu od RB Lipsk. Przegrał aż 0-3. Tu stawiamy kropkę. O sporcie znów serwisowo jutro po 7. W niedzielę na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i tam bez opadów, a na pozostałym obszarze już zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże i możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 25 do nawet 31 stopni, tylko nad morzem od 21 do 24 stopni. Autopromocja. Jan Kowalewski, genialny matematyk, kryptolog. Z powodzeniem łamał sowieckie szyfry. Zagadka Jana K. Polecamy tuż przed 103. rocznicą wygranej Bitwy Warszawskiej. Przyszła kolejna depesza, Maskina. Dawaj. Ciągłe braki. Dysponuje tylko jedną dywizją. Tichon Fiesin, dowódca grupy mozyrskiej. Scena teatralna Trójki. W niedzielę po 22. Autopromocja. element rytmu. Po 23:00 Bee Gees w programie trzecim Polskiego Radia. Radioaktywność nadal obowiązuje. 227 trójek. oprócz opiekowania się psem, krzyżówki, książki, to jest mistrzem w nic nie robieniu. I świetnie, w dniu pracoholika pod prąd, zdecydowanie. Trójka włączona dobrze się robi, nawet nie robiąc absolutnie nic. Takie czasy, że nie jest tak łatwo wcale umieć naprawdę odpocząć. Proszę Państwa, w meczu na Facebooku trójki ABBA wygrywa z Bony M 8-5, ale tu jeszcze uzupełnienie sportowe. Na Mistrzostwach Świata w kolarstwie w Glasgow w konkurencji tandemów polska załoga zajęła drugie miejsce. Srebrny medal zdobyła. Dwie inne załogi też nieźle, bo piąte i siódme miejsce. No to zapraszamy tak do pary. Panie dzisiaj jakieś mało aktywne. Słuchasz, czujesz się Dancing Queen? Zadzwoń. 227 trójek. Wakacje, lato, program trzeci Polskiego Radia. No tak, słychać słońce. Jak ty jesteś częścią mnie.

długi weekend, a tutaj dobrze słychać. 26 minut po 23. Pozytywne nastawienie, dobra energia. Nie śpimy dzisiaj, proszę Państwa. Noc spadających gwiazd, łapiemy gwiazdy, by życzenia się spełniały, a powieki wcale nie opadają, bo na szczęście jest włączony program trzeci. Entuzjazm, o tak, nie opada. Dobra, wracamy do tematu. Bonnie M czy ABBA? 2273. Jeden i drugi zespół wspaniale nadaje się do tańca. Natomiast jeżeli chodzi o artyzm, jeżeli chodzi o ABBĘ, to jest to zespół dużo lepszy. Także tutaj stawiam na ABBĘ. Głosowanie też na profilu Rock Radia Trójki na Facebooku. Proszę Państwa, grupa, która wygra, zostanie zagrana w Trójce przed północą. Tymczasem kolejna gwiazda on air. Michael Jackson, Bad. Things to them girls. Trees are like diamonds and pearls. to all the girls around the world. Oh, this is Raven and Shaggy with a combination with Yami. Flip this one on your musical disc. My darling angel, closer than my peeps, you are to me, baby. Shorty, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, baby. Life is one big party when you're still young, but who's gonna have your back when it's all done? Yeah. It's all good when you little your pure fun. Can't be a fool, son, what about the long run? Yeah. Looking back, shawty, always a mention. Say me not giving her much attention. Yeah. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me. You're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, lady. You're a queen and that's how you should be treated. Though you never get the loving that you needed. Yeah. Put a left but I call and you heeded. Begged and I pleaded, mission completed. And I said that I and I, this the program. Not the type to mess around with your emotion. Yeah. But the feeling that I have for you is so strong. Been together so long and this could never be wrong. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me, baby. Shorty, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend. Say I'm a savior. You must be sent from up above. And you appear to me so tender. Say girl, I surrender. Thanks for giving me your love. Girl, in spite of my behavior, you are my savior. You must be sent from up above. And you appear to me so tender. Well, girl, I surrender. So thanks for giving me your love. Call it this one big party when you're still young. And who's gonna have your back when it's all done? It's all good when you live for your pure fun. Can't be a fool, son, what about the long run? Yeah. Looking back, shawty, always I mention. Say me not giving her much attention. Yeah. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me. My darling angel, girl, you're my friend when I'm in need, lady. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me, baby. Shorty, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Let's not let you sleep. od zawsze stop. Trójka Polskie Radio 20, 2 minuty do północy. 100 pytań do. Jutro akurat pytanie 8, ale ciekawych. Od 14 będziemy przepytywać Michała Szczygła w ramach spotkań trzeciego stopnia. Na razie lecimy z tematem Abba czy Boney M. 227 trójek. Abby stawiam wyżej, jeśli chodzi o muzyczną stronę. Z wielkich przebojów Abby to mało którego nie ma wielkiego. Natomiast Boney M jest tylko kilka. W Abbie to była bardzo dobra jakość aranżacji. Naprawdę, Abba to ma wysoki poziom, wysoka jakość i bardzo dobre aranżacje. Może też macie państwo ochotę dodać coś w temacie mistrzostwa. Może macie państwo jakieś rekordy na swoim koncie. Masz, chcesz, call me. 227 trójek. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, the night, the night. Oh yeah. Do 12 na Facebooku Trójki ABBA wygrała z Bony M. A jak sytuacja przedstawia się na antenie 227 Trójek? Mój głos zdecydowanie na stronę ABBY, technika, wokal i wykonywali własne utwory. Także mój głos na ABBY zdecydowanie, pozdrawiam i słucham dalej. No i bardzo dobrze. I jeszcze jeden głos na... ABBA jest bardzo wspaniała, no to jest moja młodość. Oba zespoły są wspaniałe. To żeby było jasne, Boni M kontra ABBA. ABBA w Trójce na pewno jeszcze przed północą. Na razie jednak, skoro to jest niezmiennie, Departament Rytmu to jeszcze Purple Disco Machine. The pain you caused cut so deep, truly was a Trójka, Polskie Radio, 8 minut do północy. Ciekawy telefon nam się trafił. My jednak jesteśmy za Boniem. Co by nie było, Abba to takie trochę disco polo. Przepraszam, jeżeli to jest zbyt ostra ocena, ale jednak Przemek odpowiada, Boniem to jest pazur i to są rytmy, które wprawiają cały świat. Tutaj dwa głosy na Boniem. No, ciekawa to wypowiedź. Abba disco polo. Tyle tylko, że chciałbym przypomnieć, że to jest jednak szwedzki zespół. Dobrze, za 3 minuty Abba Dancing Queen, a później o północy, dokładnie serwis Trójki. Później, można powiedzieć, wielki elektronik programu trzeciego. Podróże z panem Marganem te muzyczne. Pytałem dziś, w czym państwo osiągnęliście mistrzostwo, to tutaj kolega po mistrzowsku wyciąga te utwory z tak zwanej górnej półki, a nagra Margana Michał Margański w noc spadających gwiazd w programie trzecim. No to my już dziękujemy. Krzysztof Sagan, Daniel Lusiewski, Michał Żołądkowski. No to bye bye. Schody i zachody słońca, woda letnia, zimna, wrząca. Wszystkie te butelki wina, czas by wsparła mnie rodzina. Rolki, posty, durne fotki, łapki, lajki i emotki. Tamta Marta z trzeciej klasy, czasy gdy nie miałem kasy. Marcepany mojej mamy, czasy kiedy byłem lany. Rwący potok gdzieś tam w górach, hitem pomost na Mazurach. Mógłbym dalej przez noc całą i tak to by było mało. Mógłbym dalej przez noc całą, wszystko wzięło, przeleciało. Każdy z nas to dobrze wie, wszystko kiedyś skończy się. Te jesienie, lata, zimy, wiosny, które tak lubimy. Dni, którego nikt z nas nie zna, trzeba będzie się pożegnać. Dobre rady dyrektorki, moi ludzie, dobre mordki. Te aftery, te difory, wszystko pozostało do tej pory. Tańce z wałki, piruety, roty, randki i bankiety. Karate, flekiery, piki, szklone paciorki z Afryki. Mój telefon, twoje dłonie, SAS, dzikie słonie. Mógłbym dalej przez noc całą i tak to by było mało. Mógłbym dalej przez noc całą, wszystko wzięło, przeleciało. Każdy z nas to dobrze wie, wszystko kiedyś skończy się. Te jesienie, lata, zimy, wiosny, które tak lubimy. Dni, którego nikt z nas nie zna, trzeba będzie się pożegnać. anybody could feel.